Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos a voz de Xavier Díaz para falar co noso correspondente nas Rías Baixas, como dicimos aquí no Facebook. Queridos ointes, a outro lado do fío telefónico temos a Xulio Simón, dende as Rías Baixas. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Pues, bon ano. Bueno, aquí polas Rías Baixas, ainda que temos unhas noites frías, polo día, pois hai unha rayola de sol que nos permite quentar a man, non? Sí, bueno, moi ben, moi ben. Bueno, eu, para todos vos, para o ano que ven, pois, bueno, para o ano que xa estamos, pois pediría só aquilo que pedía Crescente Vega, que dicía, para o prove que amosa a man un bocadiño de pan, para o que morre de secura unha sede de auga pura, para o que aterece de frío dunha raiola ou desfío, para o que as escuras camiña o claror dunha estreliña, e para o que ten falla de alento unha rachiña de vento. Moi ben a caída, moi ben a caída esta... esta... Bueno, pues nada, hoxe quería empezar cunha anécdota. Sí. Porque estes días pues andou por Combarro o director do Instituto de Desarrollo Local e Estudios Sociales, o promotor de o que se chama Red de Pueblos Mágicos de España, de España, ¿no? Sí. É un sello de calidade que non está directamente vinculado ao turismo, pero que sí, pues, serve para promocionar a zona, ¿no? Sí, sí. Qué casualidad que xusto esta persoa chega a Combarro con idea de pues de coñecer a vila, pero tamén de falar coa xente, e a primeira persoa que se atopa é con o noso invitado de hoxe, que é a persoa que máis sabe da etnoloxía do lugar, con Andrés da Costa Paz, non? Ah, sí, que xa faláramos con él casi ao final do ano pasado, sí. Efectivamente, aquel día empezamos a comentar unha guía turística do conxunto histórico que fixo pois a Asociación Cultural A Soleina, a que ele pertence, faláranos da xeografía, da historia, da toponimia, pero quedounos pois por ver o apartado da arquitectura, non? Bueno, quería tamén engadir que neste Nadal precisamente pois presentou un novo libro sobre os cruceiros do conxunto histórico artístico de Combarro. Pero bueno, que o mellor é un tema para outro día, pois si nos estendemos moito. Sí. No, entón pois eu, máis que nada, pois que quería lle preguntar para comezar que pasou con esa visita do bueno, director do instituto, non? Darlle a benvida, agradecerlle moitísimo que este connosco, e moi boas tardes. Benvido, don Andrés. Boa tarde, boa e fría tarde que temos aquí, ¿no? Correntando ese un pouquiño frío e os gripes que nos rodean. Bueno, pois eso, que lle parece entonces a non sei. Sí, o que decía Xulio, ¿no? En principio é unha anécdota, ¿no? Porque que esta xente chega e atópame e me pregunta, incluso me fixo, me amosoume unha foto no móvil e me preguntaba onde podo localizar isto, que era a típica foto coas palleiras, cos hórreos, ¿no? Ajá. Y entón, fruto de eso, pues tuve un contacto con eles e lle indiquei un pouquiño o que era, que sin saber, ¿no? De feito, ao final me dice, eu non estou de vacacións, que eu estou traballando. Sí, pronto sí, sí. Terán novas niñas. Y entón foi esa anécdota que decía Xulio, ¿no? A casualidade que hai a veces que pois que sí, que unha das facetas, non, deste de Combarro a promoción, que tamén é da nosa asociación, a Solaina, é unha das funcións que temos, non? O sea, e me parece interesante. Unha coincidencia extraordinaria, non? Porque ademais, ¿sí? para facer que o pobo sea o pobo máis máxico, un dos pobos máxicos de Galicia, non? Sí, por lo menos de España. Que, por lo que tengo entendido, trátase de un equipo multidisciplinar que donde hay expertos en historia, en arquitectura, en sociología, técnicos en turismo, en fin, que bueno, fan un estudo fondo de non só da calidade urbana, senón tamén dos monumentos, das rutas, da riqueza natural, da gastronomía, non? Sí, de feito, señor, tamén na nova de prensa tamén falaba das debilidades que tamén temos, non? Que é moi importante, porque sí, cando alguén que vende fora e nos di tedes isto que hai que corregir, pois é unha forma tamén de alentar, sí, ou estar o día a día, ou estar aí sempre pendente de que as cousas muden para ben, non? O sea, que atopou coa persona ideal e axeitada para poder darlle máxima información de pobo máxico, non? Bueno, cando menos algo de Combarro si coñecemos, claro, e do noso entorno. Entón, pois bueno, pois foi unha casualidade que bueno, que veremos o froito, non? Sí, sí. Por lo que diga esta xente, que andamos encantados, cada persoa que ven que nos atopamos con eles, pues encantados de amosar as belezas que temos, ¿no? Mira, Andrés, a guía esta turística que fixo a Asociación a Solaina, do Conxunto Histórico de Combarro, comeza cunhas verbas moi fermosas de Margarita Llurcenar, de Memorias, sí, de Adriano, non? Que di: nada máis fráxil que o equilibrio dos lugares fermosos. A menor restauración imprudente acometida sobre as pedras determina para sempre o irreparable. A beleza afástase, a autenticidade tamén. Pois sí, ben, outro día quedamos no tema da arquitectura, non? Sí. Falábamos de, bueno, que era unha arquitectura sen arquitectos, é dicir, unha arquitectura anónima, e que vos aí nesa guía pois dividides en varios aspectos, non? Sí, vamos a ver, o que do arranque este, non? O que falamos da arquitectura de sen arquitectos, que decía Bernard Rudowski, non? Arquitectura popular, non? E o caso de Combarro, pois é que é unha concentración tal, é que se o tremendo é que se conserve, non? Que ese é unha das nosas teimas, non? É dicir, ese pasado que nos deixaron, esas arquitecturas que nos deixaron os nosos devanceiros, é que tiñamos que de conseguir amosalo. Veñen o que esta xente, non, que ven con novas promocións e demais, tamén é o que dice Margarita, non, nese texto que acabas de ler, que hai que ter coidadiño. Hai que ter sentidiño. Claro, claro, claro. ¿Eh? Bueno, e iso en Galicia pois non abunda moito, porque hai igrexas que teñen a porta de aluminio, hai, bueno, non quero continuar. Hai ceres que utilizan o da cama pre-cancela. Bueno, cousas desas. Sí, sí. Non sei, Combarro tamén temos, sin chegar a eses niveis, pero tamén é unha das cuestións que a nosa asociación, pois, de cando en vez, pois denunciamos, sí, e aportamos solucións. Porque claro, a solución, claro, é decir, faz a crítica, pero ten solución. Aí está, decir, aí está. O máis, claro, importante é precisamente eso, criticar, pero para decir, esta alternativa existe, non vos é nada desagradable poder convertila en algo mellorable. Feito, hai unha chea de estudios de nós, unha dos argumentos que temos é que sí, é que o diagnóstico está establecido, a normativa está establecida, o que pedimos é acción, claro, é decir, a tutela efectiva do BIC, non? Do BEN, do BEN, non? Sí, sí. Que é unha cuestión, non? Mira, con lo que decías, non, Xulio? Perdona, dime. Sí, no, decía che que puido ter algunha influencia o Mosteiro de Poio, no, na arquitectura de Combarro. Evidentemente, hai que pensar de que dende o século XII, cando menos, ata o século XIX, Combarro estivo baixo a xurisdición do Mosteiro. É dicir, os habitantes de Combarro eran colonos dos abades do Mosteiro de San Juan de Poio. E como tal, cando calquera destos colonos pretendía acceder a un ben, a unha terra, construir unha casa, tiñalle que pedir permiso e, por suposto, dábanlle cunhas condicións, e por esas condicións e por esa casa depois ia pagar unha renda anual. O sea que a relación é casi totalmente directa, casi como caseiros directamente deles, non? Bueno, máis que caseiros, eles o que facían era ter a súa terra, porque normalmente iba ligado a terra de cultivo, porque con barro, que, o que falamos, sí, é a zona urbana, a zona urbanizada, pero ten a zona de cultivo, que a que lle dá unha razón de ser, ¿no? Entonces esas casas eles poñían unhas condicións, ¿no? Texadas e maderadas, é dicir, as dimensións. De aí unha cousa moi importante nestas dimensións e o nivel de renda é que as casas se les aforaba un territorio máis ou menos igual para todos. E entonces con eso facían que as construccións que chegaron a nós que sexan moi similares, ¿no? Sobre todo nesa tipoloxía de casa con sobrado, ¿no? Porque en Combarro non é uniforme, ¿no? En Combarro hai desde esa casa terreña, ¿no? A casa que noutros sitios como en Coruña lle chaman a casa do remo ou a casa do pincho. No último libro que fixo Xuxo Souto, a gran travesía de Chiruca a Macallás, Xuxo lle chama casas de perfil, ¿no? A esa casa terreña, ¿no? Porque eran moi pequeniñas, eran casas de 15 a 30 metros cuadrados. Hai que pensar que en aquel momento non había ningún tipo de medida maltusiana, ¿no? De natalidade, ¿no? Eran casas con pavimento de terra, ou de pedra, da pedra natural, ¿no? E sobre todo casas cubertas con colmo, ¿no? Hoxe esa casa non ten función residencial. Hai algún exemplo, pero non como función residencial. Depois tamén hai algún caso de casa labrega, que lle chamamos, ¿no? Porque falamos sino outro día da función de Combarro como labrego e mariñeira. Pois hai algún caso de casa labrega que prácticamente o uso exclusivo para labores agrícolas, ¿no? E esa, pois, ten unha gran diferenciación. Aparece unha casa que ten un portalón, ¿no? Un portalón para que entre o carro de vacas, ¿no? Entón, a esas casas, tamén as outras, pero aparecen as construccións adxetivas, os alpendres, os albollos, cortellos, é dicir, todo necesario para complementar a esa actividade. Pero, como decíamos antes, a casa máis común é que lle dá ese sabor a Combarro é a casa con sobrado, ¿no? Que son as máis numerosas, ¿no? E a máis especialmente que se ven todo ao longo da rúa, ¿no? Porque en Combarro a rúa, o que se chama así, a rúa por excelencia, ¿no? Eses niveles de terreno que fixeron que esas casas de aproximadamente teñen 5 ou 6 metros de ancho, non máis, e ao mellor sí, pois teñen 15 de fondo, ¿no? Básicamente esas casas pois tiñan a planta baixa. Nesa planta baixa era onde estaba a adega, porque con barro tamén, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Había unha gran producción de viño, ¿no? Por lo tanto, tiñan os lagares, os bocois. Nesa pequena adega tiña que estar todo eso. E a iso hai que sumarlle que tamén tiñan que estar os aparellos. Caramba. Para pescar, ¿no? Despois, pois, tería ese andar, ¿no? O primeiro andar con sobrado, ¿no? Con chans de madeira. E a distribución era moi básica, moi básica. Era en casa. Hai que pensar, o nivel de renda era de subsistencia, ¿no? En ese andar estaba a cociña, coa súa lareira, co seu forno, ¿no? A sala, a sala co sobrado, donde pecho os ollos e mira nada máis que esa pequena arca, a unha palangana e unha mesa para días de festa, non máis. O sea que e depois estaban os cuartos, ou máis ben aquí lle chamaban alcobas, non, ou alcobas, sí. En donde eran había unha cama e ao mellor pois había unha silla onde se poñía esa única prenda, non, de roupa, non? E depois o que si había é a solaina, non? Ese balcón, ese balcón era o que lle dá ainda hoxe, non? Esa personalidade tan importante, ¿no? Pero, mira, Andrés, hoxe a xente coñece sobre todo Combarro polos hórreos ou as palleiras, que se chama aquí, os trigueiros, non? Mm-hmm. Pero é que vos falades nesa guía da arquitectura do pan. Que nos podes dicir deso? Básicamente, a arquitectura do pan arranca, digamos, que coa chegada do millo, hai unha, o que se chama Revolución do Millo, non? Sí. Sabes que en Galicia tiñamos centeo, tiñamos trigo, pero cando chega o millo azteca, o millo de América, alá polo 1604, Gonzalo Méndez de Cancio en Casariego e Madalena de Luarte en Mondoñedo o poñen a producir, se produce esa revolución, hai unha transformación absoluta, incluso na paisaxe, non? Porque nos períodos de sementeira e de recollida do cultivo, non? Que cambia radicalmente, non? E entón nos facemos un pouco así un resumo a arquitectura do pan con ese acontecemento que fai de que a produción é moito maior, polo tanto, hai tamén unhas mellores condicións de vida e hai máis poboación. Chega un momento que a produción é tan importante que o mosteiro da orden e construense un ovalo de Ribeira, que é hoxe tan característico, que define tanta combarra. Ese último socalco do Monte Castrode, desa aba do Monte Castrode, é onde, a través dese recheo mínimo, non respetuoso comedio, é onde se asentan 30 e tantas palleiras que se conservan hoxe, non? Entonces, a palleiras lle chamamos en Comarro, non? O Orreo, non? Ti falabas de espigueiros, sí. Non? Entonces, ese elemento, porque antes os colonos tiñan que levar eses celemins de trigo, de centeo, as tullas e os celeiros do mosteiro, e como decían eles, libres de polvo e paja. Eso era fundamental, ¿no? Sí, señor. Era das rendas, ¿no? Y entón, pues sí, ainda hai fotos, o sea, que se conservaron das primeiras palleiras, digamos que serían costras, non, de tecidos de salgueiros, non, de vimbios. Despois, pois, a tipoloxía foi variando, a madeira, a pedra. Hai un momento, sobre todo, que son os que se conservan en Combarro, non? No século finales do 18, sobre todo no 19, en donde hai, que temos a gran hórrea do mosteiro, non? É dicir, o nivel é tan importante, e sobre todo se fan de pedra, non? E pois hai a pedra leñista, e hasta no século XX, pois as de ladrillo e cemento, non? Magua que ter tan pouquinho tempo para poder continuar con con esta unha enciclopedia andante, sí, todo o que estamos escoitando. Como digo, unha enciclopedia andante. Todo, os dous, ademais. Sí, sí. Vos agradezo que eses calificativos que estades a dar, non? Pero é unha cuestión de que o importante é con barro e o seu patrimonio, non? Pois temos que continuar a nosa conversa ou poñela para outro momento que sea que teñamos máis espacio, porque sabes que a nosa radio é cativiña, pero suficientemente importante como para poder dar informacións tan interesantes como as que estades dando vos, Xulio. Bueno, pues quedaría por ver o que chamades aí a arquitectura do mar, os peiraus, onde se facía o encascado das redes. E os cruceiros que teñen tantísima... Bueno, os cruceiros, precisamente o que comentaba outro día, que acaba de publicar un libro. Un libro, pero bueno, que eso xa sería un tema para tratar noutra ocasión, ¿no? Claro. Ademais, a xente, isto é o que lle convén, porque así espera con ansia. A ver que nos contan agora. Bueno, na próxima, ¿no? Bueno, pois pues quedamos emprazados para o día que vos entendades. Sí, que pues, oportuno. Agradecemos yo moitísimo, de verdade, don Andrés, tía Xulio, bueno, a próxima semana outra vez. Xulio é o gran anfitrión aquí, con barro. somos de fora, pero aquí estamos sempre con isto. Bueno, sí. Oye, pues muchísimas gracias. A vos. Vale, todo el próximo sábado. Todo vindero sábado, Xulio. Apertas grandes. Hasta otro momento. Bon ano. Bueno, un bocadiño de música y de seguida conectamos. Voy a sorprender con la conexión que vamos a hacer ahora. Ah, sí. Muy bien.